وقد كانت لوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلاد بزمانه ولكلة الوقائع والاختلافات وتمكن من المراجعة إلى الصفات مستغنين. دا دفع دي سوال كي سوال دا چه اشتغال پا علم کلام او د دې عقیدو بیانول په دلایلو عقلیو سره چې کوم دا کار متکلمینو کړی ده متقدمین یا متاخرین دا خو بدعت ده نو ته خو د دې فن مدح وایې دومره غټه مدح دې وکړه مدح په ځای دا د زم لایق ده وجه دا ده چې دا بدعت ده ولې ځکه دا صحابه و دور تابعینو دور کې نه و کوم شی چې صحابه و خیر القرون کې نه صحابه و تابعینو د هغې رواج نه کړی نو احداث ته یعنی دا دین کې نوی کار پیدا کول دي نتیجه دا ورکړه چې دا فن چې دا پسې په صحابه و دور کې نه و نو دا احداث سه. دین کے احداث سے ہر محدث دا بدعتی دا کبرا اور سرو لگوا نو دا عمل بدعت سے دا بیا سغرا کا دا عمل بدعت تا وکل بدعت دلالہ ہر بدعت دلالت نو دا دلالت سے دا بیا سغرا کا دا دلالت تا وکل دلالت فی النار ہر گمراہی و پور کی نو دا و پور کی لکا گناہ با پور کی یا گناہگار با پور کی دا دلالت په خپل پور سوځي لکه چې دوال پور سوځي علامه انور شاه کشمیری سے فرمای چې مشته د شریعت وجدان نه دا خبره معلومیږي چې معاصی او رعصات گناهونه گناهګار دوړ به جهنم ته ځي دا د شریعت وجدان مشته داسې وای وجدان یو کیفیت پوخته وای په مزاج کې چې کوم فن کې انسان ماهر وي نو ده ته یو وجدان حاصل وي لکه یو سړی غلا کې ماهر وي ډاکو وي نو ده ډېر ښه وجدان وي ده ته کلو کې ټول معلومات وي دې محلې کې بوی وري چې هغه غل ده دې کې هغه غل ده دا که دا غل چې بیا قاتل وي بیا هغه ته دا وجدان حاصل وي د قاتلانو پته وي ورته بدماشانو چې زناکار وي نو هلته زناکارو پته وي چې دې کلي کې دا زناکار دي هلته دا دي هلته دا بدماشان سره جمع چې هر فن کې انسان ماهر وي نو هغه ته یو کیفیت حاصل وي چې هغه وجدان ده ایوجد الکیفیت عنده ده خوا ته یو کیفیت پوخ وي چې هغې ذریعې سره دا د فن مسایل حاصلوای سي نو علامه انور شاه کشمیری رحمه الله د خپل وخت حافظ ابن حجر و دې وجې نه ده ته کوم وجدان حاصل وي د شریعت اداو چې دا وایي چې موږ ته د شریعت وجدان دا وایي چې قیامت په ورځ به چونکې د الله سبحانه و عظمت میدان وي نو هلته دا شی نه سي تم کېدی چې ګناهګاری یا ګناهی دا د الله عظمت او د الله جلال منافی خبرې دي دې وجې دا به جهنم ته ځي نو بهرحال دا فن چې دا تا یې مدح وکړه دا خو صحابه و دور کې نه و چې کوم شی صحابه و دور کې نه وي هغه بدعت وي نو دا احداث وي نو دا احداث سه صغرا کا ده دا احداث تا و هر احداث بدعت نو دا بدعت سے بیا دا بدعت تا هر بدعت دلالت نو دا دلالت سے دا دلالت تا هر دلالت دا پنار کی نو دا و پنار کی نو دا جواب کی جواب کی دا وای وقت کانت الاوائل من الصحابه والتابعين مستغنین دا جواب چې اوائل صحابه تابعین رضوان الله تعالی عنهم اجمعین دا مستغنی و دی فن او وجود و دو استغنا و نه خو وجود و د دغه فن دیو دی امام ابو حنیفه سه فقه اکبر لیکلی ده فقه اکبر منه معرفت النفس ما لها ما لها یعنی نفس ته چې کوم شی فایده ورکړي که په اعتقاد په آخرت دنیا کې که اعتقادیاتی که صفات باطنی وي اعتقادیات الهیات علم کلام که صفات الباطنی وي لکه تصوف اکا اعمال ظاهری چې دا فقه اصطلاحی ده دا درې واړه چې دي په دې درې واړو د یو کتاب لیکلی ده چې نام یې فقه اکبر ده، غټه فقه ده. نو دا معرفت نفس ما له هم علیها ده، چغه چې ده ته فایده ورکوي دنیا اخرت کې، اعتقادیات، اخلاق، ظاهر اعمال. از ده کې سړی و ما علیها، کوم عقیده، کوم اخلاق، کوم عمل ظاهر چې سړی ته تاوان ورکوي هغې نه سړی جان وساتي. داسې امام مالک صاحب چې ده رحمه الله دا تابعینو نه و، او ده کتاب ولیکلی ده موطا امام مالک. دا موطا امام مالک چې ده دا امام مالک صاحب خپله لیکلی ده چې دا معتمد صحیح کتاب ده په فند احادیثو کې. دا موطا ده لیکلی ده. معلومه سو دا خبره چې نفس وجود و د ده فن په زیمن د فقه اکبر کې و، اعتقادیات و باسو، اخلاق و باسو، اعمال و ظاهره و باسو. او امام مالک صاحب تابعی ده، امام ابو حنیفه صاحب تابعی ده. معلومه سو چې تابعین یو عمل کړای نو دا بدعت نسی کړی. دا یې جواب. البت دا و چې صحابه تابعین و مستغنی. څرنګه مستغنی و؟ یعنی بابن بابن، فصلن فصلن، مسئلتن مسئلتن، دلائل علل اسباب شروط، دې تفصیلاتو نه دو مستغنی و. دې تفصیل ته دو ضرورت نه و چې دو باب باب وضع کی، فصل فصل وضع کی، مسئله مسئله وضع کی، دلائل وایي، اثرات ذکر کی، علل ذکر کی، شروط ذکر کی. دې تفصیلاتو نه دو مستغنی و. ولی استغنا و؟ استغنا دلیل وایي چې استغنا دلیل دا و چې دو عقیده صفا و، بالکل مزاج او سینه سیکلی مزاج و، شیشه مزاج و. نو شیشه باندې ګرده ونه بیا فصل باب مسله مسله دلیل علت، دا خو سړی پسه وایي چې سړی سینه کې چې ګنجایشات پراته وي، یعنی پوره شرح صدرې نه وي سړی، پوره اطمینانې نه وي، بیا بابونه فصلونه مسلې دلایل علتونه سړی پسه وایي. دوی چونکې عقیدې مکمل صفا وې، هیڅ و وسواس دو سره نه و، دې وجه نه دو مستغنی و بابونو فصلونو مسلو علل نه. اوس دفع دې سوال کوي چې دو عقیدې ولې صفا وې؟ وایي صحابه خو ځکه صفا وې چې حضور زمانه دو مندلې وه، دو ته د حضور میمونه زندگی د هغې صحبت دو ته حاصل و. نو چا چې د حضور مجلس لیدلای نو هغې کې کومه صفایي ده په سینه کې راځي، هغه چا سره هغې مثال نشته په دنیا کې، ځکه دو سینې صفا وې. تابعینو سینې ولې صفا وې؟ ځکه قرب الهدى بزمانې، ځکه دو زمانه ورته نږدې وه، حضرت مبارک ته زمانه نږدې وه، دې وجه نه هغو سینې صفا وې. ځکه چې زمانه نږدې نو د زمانې کې خو د حضور برکات، د حضور تعلیمات، د حضور ایمانیات، دې دا ټول وطن معطر کړی و، دا ټول هوا تر اسمانه معطره وه. دې وجې تابعینو باندې دا هوا ولګېده، لږ فاصله وه، نو دو عقیدې هم صفا وې، شیطانیاتو غلبه نه وه. دوه وجې، دې دوه وجو نه دو عقیدې صفا وې. نو دې ته ضرورت نه و چې دو تفصیلاتو کې د بابونو د فصلونو. بله وجه دا ده چې لقله الوقایع والاختلافات وتمکنهم من المراجعه الى السقاط، بل حادثې نه وې کنه، ډېر حادثات نه پېښېدل چې هغې سره به انسان یو نوې مسله راباسي یا دلیل وایي. حادثات کم و، یوه او اختلافات هم ډېر لږ ډېر و، ډېر معمولي معمولي اختلافات و په دین په مسایلو کې. یوه دوه درېمه دا ده چې که چېرته به مثلا اختلاف و بیا په رجوع له سکات سره حل کېده، چې خالي معتمدو ته رجوع وکړه بس به حل و. دې ته ضرورت نه و چې دا بابونه فصلونه منعقد شي او دې باندې دلایل او علل ذکر شي، خالي سقاط خلق موجود و معتمد علما هغو ته به چې رجوع وکړه بس کیسه به حل شله. دې وجې دو استغنا تفصیل نه وه، نفس وجود و. نفس وجود ولې و؟ امام صاحب تصنیف و، امام مالک صاحب تصنیف و. معلومه شوه چې دا خیر القرون کې دي چې دو یو کار کوي نو بدعت نشي کېدلی. تفصیلاتو ضرورت یې ځکه نه و چې دا وجوهاتو چې عقیدې صفا وې، اختلاف حادثې نه وې، اختلافات کم و، بلکه چېرته رابلی اختلاف بیا به سکات علما موجود و، صحابه یا تابعین چې هغه ته برجو وکړه بس هغه حال سره بیا تفصیلات ته ضرورت نه لري هغه د بدعت نه سره راست وقت کانت الاوائل من الصحابه و تابعین و اوائل ان سابقین خلق من الصحابه و تابعین چا صحابه تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سبحان و تعالی دې دون راضی سی دا خبر دا اسم د کانت دا خبر دوری سره دی مستغنین عن تدوین الالمان دا خلق مستغنی و تدوین الالمان تصنیف تی الالمانونه کوم الالمان چې علم کلام ده علم شرای و الاحکام ده و فقه و سنی فقه دې تصنیفات نه کول و ترتیب یې ما څنګه تصنیف دا سی تصنیف ترتیب یې ما چې دوی ته ترتیب ورکی ابوابن په باب باب و فصولا په فصل فصل و تقریر مقاصدیم او دو مستغنیو د تقریر په خولو د مقاصد هما مسائل د دینه چې مقصدونه په حقیقت مسائل فروعا و اصولا په اعتبار د نتیجه او دلیل سره دینه دو مستغنیو تصنیفاتنا تفصیلاتنا دینه د خلق مستغنیو د خبر سره همنځ کې لصفایا قائدیم دا خو دا علت خبر ده دا ورسته مستغنین چې دا د استغنا علت ده دیوجه په مقدم ده لصفایه کې دیم دا متعلق ته مستغنی متعلق مقدم په متعلق ده ځکه دا علت ته د استغنا نو شرافت لوجنا علت مخکې ذکر کړی ده اما معلول چې خبر ده استغنا آی ورسته ذکر کړی ده اگر کدا متعلق متعلق دي لصفایه قائدیم ځکه دوا کې دی صفاوی اکیدای ولې صفاوا ببرکت صحبت نبی صلی الله علیه وسلم په سبب د برکت مجلس ته حضرت پاک صلی الله علیه و سلم و کور بلاد به زمانی دا صحابه سره لګي و کور بلاد به زمانی دا تابعین سره لګي الوی دین دې کټه زمانه به زمانی زمانه دی حضور پاک ته ولی کله تل وقای بل دی وجنا شهادثات کمو ول اختلافات کمو او کبیا به بالفرض را لا اختلاف و تمکنیم لوجد قدرت ته دینا من المراجعه پروجو کول باندې الا سکات معتمد خلق ته مستغنین زکه دو مستغنیو هلکه استغنا خو نه منه تصنیفات خو نه نه داسې تصنیف خو کنه خو استغناء تفصیلات نه و ان تدوین الالمان تدوین دې ته وایي چې تفصیل وسی د تفصیل د الالمانونه چې فقه او اصول فقه علم کلام و ترتیب یې ما دوته ترتیب ورکول ابوابن په بابونو سره و فصولن په فصلونو سره و تقریر هدو مستغنیو د پخولو د مقاصد د فنانونه مقاصد مسائل فروعا و اصولا په اعتبار د نفس مسله چې نتیجه ده و اصولا دلیل سره الا ان حدثت الفتن بین المسلمین دا استغناء دوره پوره و الا ان دا انتها د استغناء ده استغناء دغه وخت پوره و چونکه دا خو صحیح خلکو دور میمون و دا معتزله دا شیعه دا خواهشات دا خوارج دغه چرچې لا نه وې کړې دا چرچې نه وې اخستې ان مسلمانانو کې دوه مذهبونه رایج سلی وو ان مسلمانان گمراه سلی وو نفس وجود وو د خوارج او معتزله تابعین دور کې صحابانو صحابه ټول عادل خلکو اصفا خلکو تابعینو کې د خوارج وجود وو د معتزله وجود وو خو شهرت لا نه ونیولای الا ان حدثت الفتن دا استغنا د فنانونو دوره پورې وچی فتنه پیدا شلې چې کله فتنه پیدا شلې دومره پورې استغنا وو چې کله بیا چرچا شوې زده د خوارجو شیاو د معتزله مسلمانان گمراه شل او په ائمه الدین باندې ظلمونه وسله امام احمد صاحب د جیلونو کې شهیدان شل لوی لوی علما شهیدان شل بار بیا چې دا تفصیلات ته ضرورت را لای دا سه تفصیل چې هر مسله مفصله سي باب واضح سي فصل واضح سي دلیل واضح سي مقابل د مسلې د حق مسلې مقابل د معتزله او مسله هغه ذکر سي هغه نه جواب وسي خوارج او خبرې ذکر سي هغه نه جوابونه وسي کله فلاسفه او په اصول دلایل نیولي هغه فلاسفه او اصول هم نقل سي هغه نه جوابونه وسي دې خبره تفصيلات به ورس تراله اعلان د استغنا دوره پورې و حدیث تر فتن چې فتنه پیدا شي بین المسلمین مسلمانانو منځ کې والبغي ظلم شوري سي علایمه الدین په پښوایانو د دین باندې ورته کلام خبره رااله چې دا کلام چې د قران دا حدیث تک قدیم ده دا رنګي ونای کبیره سره سره کافر ګرځي کنه ګرځي اسلام نه وځي کنه وځي دا خبره رااله او ائمه الدین باندې ظلمونه وسله ځکه دا دور دی اعتزال او معتزله حکومتونه نو ائمه الدین باندې سخت ظلمونه وسله وزاره اختلاف را آرا ظاهر سه اختلاف سه رای او د فکرونو والمال ظاهر سے میلان خواہش الر بدائے والا ہوا بدتون تا خواہشات ہوتا دے تخل کو میلان ظاہر سے وہ کثرت الفتاوا فتوی سر ڈیر اس لیے ول واقعات حادثے ڈیر اس لیے وہ رجوع العلماء رجوع زیات اصل عالمان ہوتا فی المهمات پہ مشکلات کے فش تغلو بی نظر و استدلال دا جواب دے ان حضرت الفتن دا لما حضرت الفتن فش تغلو چی فتنے پیدا اصلے ضرورتوں پیدا اصل فش تغلو مشغول سل علماء بی نظر و استدلال استدلال ذکر دے خاص بعد الام دا نظر خو تعریفات توائی چی مجھول تصوری پاسی دا دلائل توائی چی مجھول تصدیقی پاسی دا استدلال دا دے نظر خاص یو نوع دا چی دلیل نظر پا دلیل کے اوکے نتیجہ پاسی دا فش تغلو دو مشغول سل بی نظر و استدلال پی اقامت الدلیل والا اجتحاد پی اجتحاد المسائل والا استنباط استنباط المسائل دا دے اجتحاد تفسیر دا و تمہید القواعد چی قائدو تا تمہید چیر دے چی وہ قائدہ بیانیا غیر مخش تمہید تیر دے چی تمہید سر دا قائدہ آسان سی والا اصول دا تفسیر دے قواعد دا و ترتیب الابواب او دو مشغول سل پا ترتیب والکول ابواب دے مسائل تا افصول دے مسائل تا و تکثیر المسائل دو مختاش سل دیرول دے مسائل تا بی ادلت اثر دے دلیلنا و اراد شبہ دو مختاش سل ذکر کول دے اعتراضات دے دشمن چی دشمن شبے ذکر کی شبے سر تعبیر دے کوک چی واہی اعتراض چی فضل چی ایچ دا سے قانون نہ لری انا دلیل او سر دا شبہ قدری یعنی دا واہن اسے ہوائی محکم خبر نہیں ذکر شبہ اسر تعبیر ہو بی و اراد شبہ رارول دی شبو بی اجوبہ تی اثر دی جوابون نہ و تعین الاوزاع ادو مختص متعین کول دی وضع اللفظ تا چه دی اوزاع او دی الفاظ او وضع متعین سی چه دی دا معنی دا دی دا معنی دا ول اصطلاحات اصطلاحی معنی متعین سی عرفی معنی و تبیین المذاہب ادو مختص کامل بیان ول دی مذاہب تا ول اختلافات کامل اختلافات چی بیان سی چی ہر پرزہ پرزہ مسئلہ واضح سی دی حکومہ دی باطلوم رد وسی داست.